сонце стає над землею діді, розвіює хижу пітьму. Лине повсюди спів солов'ї, Україну будить міцно. Чорне є море крізь вічний час, води десені Дніпро. Пам'ять походів зберіг для нас, скинемо рабське ярмо. Поля у степами гуляють вітри, духові осла забуття. І клич рознесеться в народи світи, належить на майбуття. Гори, ліси велично мовчать, таємниці богів бережуть. Годі лить сльози, в неволі стогнать, панів ми змусим почуть. Кайдани розіб'ємо, встанем з колін, підемо пліч-о-пліч-у бій. За волю народу, права трударів, за здійснення наших мрій. Діти твої, Україна моя, повстануть та звіняться з пут. Палає в душі в нас ідея свята, братерство, рівність і труд. Пісню підхоплять мільйони сердець, на смерть ворогам і катер. Гору знамена вперед, вперед, майбутнє належить, майбутнє належить, майбутнє належить нам. Майбутнє належить, майбутнє належить, майбутнє належить нам.